mensen mee mogen en dat er één trekker en een koelwagen bij mag zijn. Een massale demonstratie werd eerder door de gemeente Nijmegen verboden. Er is een tweede Nederlander aangehouden in verband met de verdrinkingsdood van een man van 53 in Gent. De verdachte is een man van 23 uit Goes. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. Die man die zou het slachtoffer zondag in het water hebben gegooid, samen met nog een andere verdachte. Volgens het OM, het Belgische OM, was er geen sprake van gooien, maar van duwen. De strijd om de opvolging van de Britse premier Johnson gaat tussen de voormalig minister van Financiën Sunak en minister van Buitenlandse Zaken Truss. Ze hebben binnen de conservatieve partij de laatste stemronde gewonnen. Na de zomer wordt bekend wie van de twee de nieuwe partijleider wordt en daarmee ook de leider van de Britse regering. En jonge artsen die hun co-schappen doen in het Ficurie-ziekenhuis in Venlo, die krijgen gratis woonruimte. Het ziekenhuis is namelijk zo hard op zoek naar artsen dat die vanaf oktober een kamer kunnen krijgen op kosten van het ziekenhuis, in de hoop dat ze zo in Venlo blijven. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten trekken onweersbuien over. Lokaal kan er veel regen gaan vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen dan ook geregeld buien en dan wordt het maximaal 24 graden. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staan nog files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Born 20 minuten vertraging. Daar stond een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Batendorp en Knoopend de Hocht. 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A27 Gorkum richting Utrecht voor Knoopend Rijnsweerd. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Er zijn drie rijstroken dicht. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle in beide richtingen een half uur vertraging bij afrit Elspeet. Dan stond de berm in brand. Het verkeer moet in beide richtingen over de vluchtstrook. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Henk van Steeg. Een hele goede avond en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Laten we beginnen met een vraagje. Heeft u ook zo'n hekel aan wachten in de rij in de supermarkt? En heb jij ook zo'n enorme hekel aan mensen? Blug, blug. Nou, dan heb ik misschien wel de toekomst voor jou. 14 vierkante meter, volgestopt met technologie. En het heeft niet eens een kassa. Ja, supermarktketen Aldi opende vandaag in Utrecht een nieuwe winkel zonder kassa's. Dus een app installeren, bij binnenkomst scannen en bij vertrek wordt er automatisch afgerekend. Klinkt handig, maar... Je hebt daar allemaal cameraatjes. Je hebt daar allemaal cameraatjes. Je hebt hier boven de schappen van die 3D-dieptesensoren. En die kunnen allemaal samen een beeld van jou vormen, waardoor ze jou door de winkel kunnen volgen. Ja, voor altijd gevolgd worden in de supermarkt. Moet je dat wel willen? Zometeen het antwoord op die vraag en meer. Maar eerst naar het meest opzienbare nieuws van vandaag. Oud-tv-presentator Frank Masmeijer is in België veroordeeld tot 8 jaar celstraf. Hij had bijna 500 kilo cocaïne gesmokkeld. Ik wil gewoon wel dat iedereen weet... Kijk, ik ben niet meneer Escobar van Nederland, helemaal niet, zoals de pers mij nu probeert te beschrijven. Oud-presentator Frank Masmeijer heeft van koning Willem-Alexander gratie gekregen. Hij is eind vorige maand vrijgelaten, dat schrijft de Telegraaf. Ja, van een onvoorwaardelijke veroordeling in 2017 naar weer op vrije voeten na een koninklijk besluit. Ook Masmeijer zelf is verbaasd dat zijn gratieverzoek is gehonoreerd. De actie van onze koning maakt tongen los, want waarom en wanneer moet dit middel worden ingezet? Daar ga ik over praten met VVD-Kamerlid Ulise Elian, advocaat Paul Verweijen en Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Meneer Struijs, om met u te beginnen. Ik zie het al een beetje aan uw gezicht, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Ik was verontwaardigd, ook wel boos. Ook verwonderd misschien? En verwonderd, en ik had heel veel vragen. Dus ja. Ik ben maar eens gaan bellen. Op tegelijkertijd stroomde het binnen aan mailtjes, appjes van politiemensen, ook die aan deze zaak gewerkt hebben. En wat zijn dan die reacties van die mensen die aan die zaak hebben gewerkt? Veel verontwaardiging, boosheid en teleurstelling. Het ging natuurlijk niet alleen om die gratie. Maar om alles wat erbij kon kijken. Kijk, gratie geef je in zeer uitzonderlijke geval. En dan moeten er echt dwingende redenen zijn. Ik heb zelf 30 jaar rechercheervaring. En ik heb het enkele keren meegemaakt dat bijvoorbeeld een gedetineerde was terminaal. Die zat al 10 jaar vast en die mocht de laatste maanden dan zijn overlijden bij zijn familie doen. Dat soort redenen. Daar hebben we ook wel rechercheurs begrip voor. Maar wat nu zoveel boosheid en verontwaardiging gaf. We zijn natuurlijk nu 4,5 jaar bezig met de aanpak van de georganiseerde misdaad. Die echt uit de hand gelopen is met alle bedreigingen, doden. En de Lenne die dat heeft veroorzaakt. Grote woorden, terechte grote woorden vanuit het kabinet, minister, zelfs de koning in zijn troonrede, en er gebeurt dit. En ik denk dat het niet motiveren van deze gratie tot nu toe... In de loop van de dag heeft het OM wel in kennis gesteld... dat ze ook een negatief advies hebben gegeven. Ja. Het Openbaar Ministerie is staande magistratuur... en die gaan niet over één nacht ijs. Daar heb ik altijd veel vertrouwen in. Hè. Dus ja. Die hebben dat echt goed uitgelopen. Nou, meneer Maswijer vond het nodig om via een tussenpersoon mij te laten weten... dat hij ook even verontwaardigd was. Dus het roept zoveel vragen op. Ja. Maar de verontwaardiging en de boosheid in de hele context waar we nu zitten... met die uit de hand gelopen georganiseerde misdaad... ik denk dat dat de emoties op. Ja, en dan denkt u wellicht ook na waarom de koning dan die gratie heeft verleend. Ja, de rechtbank heeft zich erover gebogen. En die heeft een gemotiveerd toch het oordeel gegeven... je krijgt gratie. Ja, we krijgen niet te horen waarom. Heeft u enig idee? Nee, ik heb geen idee. Ik zit ook een beetje te gissen. Hè? Er zijn wat advocaten die deden mij de suggestie... ja, normaal krijg je in Nederland 7 jaar, hij heeft 9 jaar gekregen. Ja. Misschien telt dat mee. Maar kijk, nu is het zo dat als je niet de motivatie weet... Nee. Hè, dan, je weet ook de precedentwerking niet. Nee. Nu al beginnen de eerste gedetineerden te roepen... nou, ik wil ook gratie, want ik had maar 40 kilo gecoureerd. Dan kan ik ook wel weg. Ja. Meneer Verwij, ik wil even naar u. U bent namelijk strafrechtadvocaat. Hoe uitzonderlijk is dat hij nu weer op vrije voeten is eigenlijk? Nou, gratie wordt zeer uitzonderlijk toegekend, een verzoek tot gratie. En ik kan de verbazing van meneer Struis, die deel ik. Ja. Wat ontzettend onhandig is, is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... Hè, waar die beslissing is genomen via Frank Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming... dat zij vandaag niet gecommuniceerd hebben wat de reden is. Ik denk overigens, want ik gis ook, ik tast ook in het duister... maar ik denk dat het eigenlijk een heel valide verhaal is... En ik denk als dat goed zou worden uitgelegd... dat veel meer mensen het goed zouden kunnen begrijpen. Dus u heeft antwoord op die vraag waar we de hele dag eigenlijk al mee bezig zijn. Waarom dit dan is toegekend? Ik denk het wel. Het is een ingewikkeld verhaal... maar ik zal het proberen zo helder mogelijk uiteen te zetten. Frank Maswijer is in België veroordeeld... tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar. Ja. In België is het over het algemeen zo... dat je minimaal 1/3 en max 2/3 van die straf uitzit. Maar daar gaat niet de strafrechter in België zelf over. Daar gaat een zogenaamde strafuitvoeringsrechtbank over. Alleen meneer Maswijer is een Nederlander. Ja. Die is eerder overgeleverd aan België, zo heet dat juridisch. Onder de voorwaarde, dat heet de terugkeergarantie... dat hij zijn straf in Nederland zou uitzitten. Nou, zo is het ook geschied. Hij is uiteindelijk teruggegaan naar Nederland om die straf uit te zitten. Alleen, en dat is heel erg belangrijk om te weten... normaliter zette het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden... dat adviseert altijd de minister, die zet altijd gevangenisstraffen... om naar Nederlandse maatstaven. Dus zou je een Nederlandse straf... Of zou in België maar 1/3 uitzitten... dan normaliter zou het Hof Arnhem-Leeuwarden zeggen... Maswijer moet 1/3 uitzitten. Nou, het Hof van Justitie van de Europese Unie... heeft Nederland voor die praktijk op de vingers getikt... omdat dat in strijd is met Europese regelgeving en kaderbesluiten. Mm-hmm. Dat mocht niet hoe Nederland dat deed. En wat we eigenlijk sindsdien zien is een soort leemte in de wet... Waardoor er niet meer wordt omgezet... Dat betekent dat dat ook in Nederland zo is gegaan. Dat betekent dat Maswijer maar 7 van de 9 jaar zou moeten zitten. Mm-hmm. Dat is buitengewoon onrechtvaardig. En ik zal u uitleggen waarom. De Belgische rechter heeft die 9 jaar opgelegd... en heeft geweten dat hij zeer waarschijnlijk 1/3 daarvan gaat zitten. Dat wordt overigens weer... bepaald door zo'n strafuitvoeringsrechtbank... op basis van onder andere het gevaar voor herhaling... wat iemand zijn proceshouding is. Heeft iemand de schade geregeld met slachtoffers, et cetera? Nou, over het algemeen zitten Belgische gestrafden 1/3 uit. Ik denk dat die kans ook zeer groot was in Maswijer zijn zaak. Ja. En dat betekent dat was hij niet teruggegaan naar Nederland... dan was hij na 3 jaar vrijgekomen. En het is in die zin buitengewoon onredelijk dat er nog geen... aanpassing is gedaan aan de wet hier adequaat op te reageren. En ik zal hem nog heel even afmaken. Er lopen op dit moment heel veel juridische procedures over tegen de Nederlandse staat. Omdat dit tot heel veel onrechtvaardige situaties leidt. Ik ben het met meneer Struis eens. Als je kijkt naar de criteria van de gratiewet... en dat is wonderlijk van dit besluit... dan lijkt het er wel op dat de minister... een vrij creatieve interpretatie van die gratiewet heeft toegepast... om eigenlijk alsnog een rechtvaardige situatie voor meneer Maswijer te realiseren. Ja. Op zich vind ik dat een goede zaak, want ik denk dat het... in die zin wel rechtvaardig is, maar het is wel wonderlijk. En, dat, en al die ophef heeft het ministerie nogmaals aan zichzelf te danken... Ja, door niet te communiceren. Ja, Frank Marsmeijer was degene die de publiciteit zocht via de Telegraaf. Dan even naar minister Ruijs. Zou u hiermee kunnen leven als het straks zo gemotiveerd wordt op deze manier? Nou ja, juridisch kan ik er maar leven, moreel niet. Nee, oké. Okay, we hebben uitstekend uitgelegd. Hè. Daar zit ook mijn vermoeden dat hij daar zit. Ja. Maar het morele debat is er ook eentje. En als je niet communiceert vanuit het ministerie... Ja, dan ga je rechtvaardigheidsgevoel worden aangetast. En er zitten dus kennelijk ook nog leemtes in de wet. Ja. VVD-Kamerlid meneer Erian, u wilt reageren, vertel. Ik denk dat de uiteenzetting, de juridische uiteenzetting... die is vrij precies. Ja. En vooral die conclusie is belangrijk. Daar zijn ook mijn vragen. Dat is een heel... Ja, want u heeft de minister Kamervragen gesteld. Ja, vanochtend vragen gesteld. Wat voor vragen heeft u? Nou ja, met name als je... een beslissing neemt waarvan je eigenlijk wel kan weten... dat het tot zoveel onrust gaat leiden... Dan is het ook wel je taak om die onrust weg te nemen. Dus wat ligt nu ten grondslag aan deze beslissing? Het is niet zo dat de minister het advies van het gerechtshof moet opvolgen. Mm-hmm. En er is ook een advies van de staande magistratuur, het OM. Ja. Het is een keuze. Ja, maar even naar meneer Verwij, want hoe gaat het in zijn werk, zeg maar, zo'n gratieverzoek? Die komt binnen en dan? Ja, normaliter wordt dan zowel inderdaad het Openbaar Ministerie... als de rechtbank om advies gevraagd. Ja. Adviseren bij de positief wordt dat over het algemeen overgenomen. Was in dit geval niet zo? Nee. Ja, en daar heeft meneer Elisam gelijk in. Het Openbaar Ministerie heeft negatief geadviseerd... het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden positief. Ja, en de minister Frank Weerwind heeft uiteindelijk een keuze moeten maken. Ja, ik heb dan altijd geleerd bij twijfel niet inhalen. Ja, tegelijkertijd, ik ben ontzettend blij met deze minister. Dat wil ik ook wel zeggen. Het is een verademing vergeleken met de vorige minister. Hij neemt tot nu toe veel rechtvaardige beslissingen. En ik snap meneer Elisan wel van... ja, het is onduidelijk omdat ook die gratiewet hier eigenlijk niet voor is. Maar ja, hij past dit uiteindelijk toe... omdat hij wel de meest rechtvaardige uitgangspositie wil creëren. Namelijk het vonnis van de Belgen respecteren. En dat is drie jaar uitzitten. Nee, maar dat klopt nou weer net niet helemaal. Toch even de feit, want meneer Marsmeijer heeft in België eerder een verzoek gedaan... om eerder vrij te mogen komen. Heeft diezelfde Belgische uitvoeringsrechtbank toentertijd geweigerd. Maar het is niet zo dat die een derde in België een gegeven is op grond van de wet. Nee. Het heeft te maken met dat de gevangenissen daarover vol zijn. Maar op zich, de Belgen, de burgemeester van Antwerpen, heeft ook al gereageerd. Die zeggen, ja, wacht even, meneer Marsmeijer heeft gevraagd om zijn straf in Nederland te mogen uitzitten. Ja, wij gaan ervan uit dat dan wel gewoon de straf ten uitvoer wordt gelegd. En wat er nu gebeurt is dat met die gratiewet, die voor hele andere gevallen bedoeld is, net werd een mooi voorbeeld gegeven van, bijvoorbeeld terminals, wat geen mooi voorbeeld is. Nee, maar daar kunnen we ons in... Precies, er zijn voorbeelden. En het Europese Hof van Justitie heeft terecht Nederlands op de vingers getikt. Ja, jullie moeten niet zelf nog een eigenstandig oordeel gaan vormen over de zwaarte van de straf in een ander land. Dus als je hebt over... Want ik hoor nu rechtvaardig, ja... Rechtvaardig hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Ik kan ook voorstellen dat de politieagenten... maar ook andere gedetineerden nu zeggen... ja, rechtvaardig, ja, joh, in mijn zaak zijn ook een aantal argumenten aan te voeren. Dus ik vind het een... Ik wil niet te veel speculeren op vooruitlopen. Ik denk dat de juridische analyse kan kloppen. Maar ik hoop dat de minister duidelijkheid gaat geven. Ja. Maar dan moeten we wel een debat hebben met elkaar. Is die gratiewet hiervoor bedoeld? Want het is alleen wel, ik zou er één correctie op willen maken. Kijk, meneer Marsmeijer heeft niet zelf gevraagd om die straf in Nederland uit te zitten. Want als meneer Marsmeijer naar zijn onder andere Belgische advocaten zou hebben geluisterd, dan had hij dat natuurlijk juist niet gewild. Alleen Nederland heeft overgeleverd, uitgeleverd, onder de voorwaarden dat hij... hier zijn straf zou uitzien. Dat is natuurlijk de reden dat hij teruggegaan is naar Nederland. Meneer Struijs, even naar u. Want bent u bang dat dit, u zei het denk ik al een beetje... dat dit tot veel meer van dit soort gratieverzoeken gaat leiden... en dat dus daarmee misschien ook wel de politiemacht naar achter wordt gezet? Ja, ik krijg nu al de eerste signalen ook van gedetineerden. En die zeggen, iedereen wil wel eens even weten hoe dat zit. Want ik heb een soortgelijk geval, ook gedetineerden in het buitenland. Precies. En ja, dit ga je natuurlijk krijgen als je niet duidelijk communiceert. Nee. Een tweede wat je ziet, is het morele debat. Los van het juridische debat, recht... Dat heeft iets te maken ook met dat mensen ook vinden dat er recht wordt gedaan. Ik heb vandaag niet één oproep of mailtje of dinges gehad die vinden dat hier recht is gedaan. Nee. Dus vanuit de publieke verontwaardiging, de maatschappelijke verontwaardiging, wat ook een element is, vind ik, in je weging bij gratie. Ja, ik denk dat daar ook nog wel eens goed naar gekeken moet worden. Ja. Het probleem is alleen, want daar zou ik toch nog op willen reageren. Kijk, het probleem is, en daar heeft meneer Struijs gelijk in, het probleem is dat we het niet weten. En het is gewoon ontzettend onhandig van het ministerie. Communiceer gewoon. Want dan wordt er, ik las ergens dat er dan wordt gezegd, de gratieprocedure is een besloten procedure, is geen openbare procedure. Is natuurlijk gewoon een kulargument. Want door dit niet te doen is er nu veel meer ophef. En ik snap die reacties van politiemensen, maar die ophef is denk ik ten onrechte. En nogmaals, dat heeft het ministerie aan zichzelf te danken. Ik hoop dat ze snel duidelijkheid verschaffen. Minister, hij had het erover dat hij berichten kreeg dat mensen of gedetineerden nu een gratis verzoek willen indienen. Heeft u dat ook gehad, meneer Verweijen? Nou, ik niet, maar ik was toevallig vandaag ook vrij. Maar ik hoorde veel collega's al die vanuit de PI werden gebeld. Ja, enig opportunisme is veel mensen in de bias niet vreemd. Maar we hoeven daar echt niet bang voor te zijn. Want er zijn maar heel weinig mensen die vanuit het buitenland terug zijn gekomen. De meeste gedetineerden hebben gewoon van de Nederlandse rechter een straf gehad. Ja. En ter geruststelling, voor die mensen is het nog steeds een ontzettend hoge drempel om zo'n gratieverzoek toegewezen te krijgen. Dat is inderdaad wat het Tweede Kamerlid net ook als voorbeeld gaf, echt voor terminaal zieke mensen, echt hele schijnende gevallen. En daarvoor is het ook een heel goed instrument. Ja. Bent u blij met de mogelijkheid tot gratieverzoek, meneer Elion? Ja, blij. Ik ben blij als Nederland het WK wint. Of mijn kinderen voor zich, maar blij. Gratie bij een rechtsstaat bij een gezonde rechtsstaat hoort natuurlijk de mogelijkheid dat gratie verleend kan worden. Dat is in Nederland, doet de koning dat samen met de minister. Ik vind ook wel, ik hoor ook wel mensen zeggen, waarom heeft de koning dit gedaan? Ja, het is natuurlijk gewoon een beslissing van de minister uiteindelijk. En ik denk dat een gratie mogelijkheid prima kan passen. Er zijn gevallen denkbaar waarin echt uitzonderlijk dat nodig is. Waarbij je met z'n allen voelt, hè, iemand die terminaal ziek is bijvoorbeeld. Je denkt, nou ja, ga maar. Ja. Maar wat wel van belang is dat de schijn van willekeur niet gewekt wordt. Nee. En als je nu praat met mensen op straat, online zie je dat mensen zeggen, maar dit lijkt wel erg wil. En wat gevaarlijk is dat, omdat deze meneer bekend was, ik had overigens niet van hem gehoord, maar waren er meerdere, hoor. Maar dat mensen hebben het gevoel, wordt hij dan anders behandeld? En dat is gevaarlijk. Ja, ik wil nog even terug naar meneer Verweij, want is het besluit onomkeerbaar? De koning heeft getekend, die gratie is verleend, daar kunnen we niet meer op terugkomen, geen hoger beroep mogelijk. Nee, er is geen hoger beroep tegen mogelijk. Nee. Het is een definitieve beslissing. Dus daar zullen we het mee moeten doen. Nee, ja, meneer Struijs. Pijnlijke dag. Ja. Kan niet anders zeggen, met veel emoties en veel discussie. Ik ben zelf voor gratie, omdat ik vind altijd, er moet een vorm van humaniteit altijd in uitzonderingen mogelijk zijn. Maar het recht staat er ook onbekend om dat zo publiekelijk mogelijk te doen. Ja. En hierdoor creëer je toch zoveel emoties en gedoe. Kijk, laat ik iets raars zeggen. Politiemensen zeiden, we hebben nu 4 jaar gestreden dat de naïviteit weg moet uit deze maatschappij als het gaat om de georganiseerde misdaad. Hey, ik heb 4 jaar geleden zelf Nederland de narco-staat 2.0 genoemd. Hey, nog heel kort. Ja. Let op, het gaat mis. Nou, het is misgegaan, helaas. Hè, dus dat ook. En dit debat hebben mensen toch eens, we zijn weer teruggeworpen in die naïviteit. Ja. Dat doet het in de emotie. Maar zou ik daar nog 1 ding over mogen zeggen? Heel kort. Want als we het dan toch over naïviteit hebben, de afgelopen 20 jaar is het strafklimaat enorm aan het verharden. Er is nog nooit zoveel levenslang opgelegd als recent. En het verhardt alleen maar. Dus als we het dan toch over naïviteit hebben, laten we alsjeblieft ook eens een keer gaan kijken naar andere mogelijkheden. Ik denk slimmere mogelijkheden om te gaan kijken hoe we die criminaliteit terug kunnen drinken. En dan denk ik onder andere aan legalisering van ecstasy en andere opties, want het keihard aanpakken, mantra, het bekt goed, het leidt tot veel electoraal gewin. Maar als je het over naïviteit hebt, dan vind ik dat nou echt een vorm van naïviteit. Dat wil ik toch even gezegd hebben. We gaan het hierbij laten. Strafrechtadvocaat Paul Verweijen. Een vervolg zal hierop gaan komen. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond, die er ook bij aanwezig was. En VVD-Kamerlid Oulize Elian. Tot de dienst. Dit is de dag. Met Henk van Steeg. Ja, niet langer bij de kassa staan in de supermarkt of zelf je producten hoeven te scannen. Maar gelijk de uitgang uitlopen terwijl de boodschappen automatisch worden afgerekend. Dat kan vanaf vandaag bij een kassaloze supermarkt in de Aldi in Utrecht. Ja, hartstikke gemakkelijk natuurlijk, maar zitten er ook nadelen aan. Welkom aan retail-expert Eva Rutten en onderzoeker mens-technologie-relaties aan de TU Twente, Wouter Echink, welkom alle twee. Ja, nu als luisteraar kan natuurlijk ook meepraten. Misschien doet u altijd al boodschappen, kassaloos. Ja, dat kan dus nu in Utrecht. Doe dan een berichtje via de Radio 1-app. Wouter, om met jou te beginnen. Ja, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Zo'n kassaloze supermarkt. Ja, echt een heel ander onderwerp dit. Ja. Schakelen. Lijkt ineens een stuk lichter vergeleken bij het rechtssysteem. Maar nee, dat gaat om nieuwe technologie. Of eigenlijk het toepassen van technologie die er al is. Camera's die... Even de koptelefoon op. Er gaat iets mis met uw... Met mijn gehoorapparaat. Oh, oké. Okay. Nou. Sorry. Excuses. Ja. Ja, dan kunt u... Zo hoor ik het wel. Ja, dan kunt u even ook horen. Ja. Nee, dus de supermarkt hangt vol met 425 camera's, had ik gelezen. En er zitten sensoren in de schappen. En er wordt getrackt, zeg maar, als de Dus ik pak iets uit het schap bewegen, en dan... Ja. Dan weet het schap dat er iets opgepakt is. De camera's registreren dat iemand dat gepakt heeft. En als je dat in je mandje doet, dan hoort het bij jou. En je moet je inchecken met een appje, app. Ja. Moet je een creditcard aan koppelen. En als je naar buiten loopt, dan wordt het geld automatisch van je creditcard afgeschreven. Ja. Dan zeggen ze, een kind kan de was doen. Ja. Het klinkt nog best wel moeilijk. Mevrouw Rutte, wat zijn eigenlijk de voordelen van het kassaloos winkelen? Want dit klinkt nog best wel ingewikkeld. Maar als je het eenmaal hebt ingesteld, denk ik dat het best wel eenvoudig zou zijn. Maar liggen de voordelen vooral bij de consument of misschien toch vooral ook bij de winkel? Nou, ik denk dat dat beide is. Mm-hmm. Kijk, voor de retailer geldt dat het toch echt wel een aanpak is in hun businessmodel. Ze gaan veel meer het personeel in de winkels het werk laten doen. En eigenlijk jou als consument een stukje van het werk van de winkel uit handen nemen. Ja. En voor de winkel betekent dat die uren ergens anders aan besteed kunnen worden. Dus het schoonmaken, het vullen van de schappen, zorgen dat vragen beantwoord kunnen worden. En dat is ook iets waar ik als consument zelf ook hoop. Maar als consument zijn de voordelen natuurlijk ook... Als ik een kleine boodschap doe, dan wil ik gewoon snel naar buiten. En dan wil ik helemaal niet in die rij staan. Dus er is voor bepaalde consumenten ook echt wel voordelen bij dit systeem. Ja, ondanks dat Jan nog aan tafel zit, heb ik toch een soort van... is diefstal nog mogelijk op deze manier? Of wordt het ook op deze manier onmogelijk gemaakt? Nee, het is nog steeds mogelijk. Je wordt gecontroleerd één keer in de zoveel tijd. Er zijn steekproeven die worden genomen. En als je echt kwaad wil doen, dan kun je daar natuurlijk bewust op inspelen door iets onderop je tas neer te leggen. Maar... Ja, wat ik begrijp van retailers is dat de derving door diefstal niet is toegenomen door de zelfscankassa's. Ah, okay. Ja, dat zijn de zelfscankassa's, maar dit is zelfs kassaloos. Dus dat betekent dat je gewoon, doordat het van het schap af wordt gepakt, wordt het meteen geregistreerd dat het van jou is op dat moment. Dus daar zou helemaal geen diefstal mogelijk kunnen zijn. Nee. Ja, behalve als iets niet geregistreerd is. Maar dat weet ik niet. Ja, dan toch even naar in Utrecht die winkel. Zou je dit dan ook echt binnenkort overal gaan zien? Want dit is natuurlijk gewoon een test. Als dit werkt, dan gaan we het overal zien. Mijn inschatting is dat dat niet het geval zal zijn. Ik denk dat dat met name in high-traffic locaties, zoals dat wordt genoemd, waar heel veel mensen snel boodschappen willen doen. Maar op het moment dat je ergens gewoon in een winkelwijk, waar je echt voor de week je boodschappen komt doen, ja, dat doe ik zelf ook niet. Dat zie ik niet voor me. Daar zijn die de kassa's niet op ingericht. Nee. Meneer Erginck, is dit de toekomst voor die locatie waar veel mensen langslopen, niet voor alle supermarkten? Het is zeker de toekomst. Het is alleen, wat mevrouw ook zegt, gaat het wel naar de toekomst die we willen? Er wordt gezegd van de mensen die nu aan de kassa zitten, die kunnen dan een andere taak krijgen, een andere rol om de winkel te houden. Ja, of gaan ze niet gewoon weg? Ja, ze kunnen ook wegbezuinigd worden en dan lopen we in een lege winkel en dan zijn we de sjaak als er iets misgaat. Ja. Want het is natuurlijk ook altijd bij dit soort systemen, dat werkt heel fijn als het allemaal goed gaat. Ja. Maar als op een gegeven moment het algoritme jou niet herkent of de camera vindt dat je iets verkeerd doet, dan ben je de sjaak. Dan is zeg maar de technologie ook een soort anonieme tegenstander. Ja. Terwijl tegen de kassajuffrouw kan je nog iets zeggen. Oh, dat was vergeten. Proberen je eronder uit te praten. Ja, nu we toch over van de intenties af. Ja, nu we toch over de kassajuf en de mannen MV hebben. Mevrouw Rutte, dat menselijk contact gaan we dan ook missen? Nou ja, dit systeem is niet overal. Dus die persoon die misschien wellicht eenzaam thuis zit en boodschappen het uitje van de dag is, zal nog steeds bij allerlei kassa's, waar zelfs personeel specifiek voor deze doelgroep zit, om ook echt nog een praatje te kunnen maken. Dus afhankelijk van de locatie is er zeker nog ruimte voor een woordje bij de kassa. Ja, meneer Erginck, zou u het missen, het praatje aan de kassa? Ik persoonlijk niet. Ik denk dat er ook veel mensen zijn die het eigenlijk wel fijn vinden dat ze niet andere mensen tegen hoeven te komen. De vraag is of we als maatschappij willen dat niemand moeten willen dat niemand meer een praatje maakt. Hè? Want menselijk contact is toch ook een vorm van integratie en elkaar leren kennen. Ja. Waardoor we ook toleranter naar elkaar worden. En als iedereen zeg maar. Want het worden intolerante supermarkten dus. Iedereen in zijn eigen bubbel zit, ja. Dan ga je misschien wel de andere kant op. He, maar daar zou bijvoorbeeld ook weer het personeel dan een rol in kunnen spelen. Als het wel aanwezig is in de winkel. Dan een ander ding. Want in die supermarkten, tegenwoordig hangen er natuurlijk in al die supermarkten al camera's. Maar nu nog veel meer om je in de gaten te houden. Meneer Egging, maakt u zich daar dan ook zorgen over? Dat er al die camera's komen te hangen. Maar vooral ook zien wat je doet? Ja, eigenlijk wel. De computer registreert eigenlijk veel meer van jou dan alleen de boodschappen die je doet. He, als je langs de kassa komt, dan worden je boodschappen gescand en dan houdt de supermarkt precies bij wat je doet. En dan wordt allemaal op je bonuskaart gezet en zo. Dus je zou zeggen van, er is niks nieuws. He, maar er zitten veel meer sensoren in dat hele systeem. Die maar wat kunnen ze dan gaan zien? Wat jij gaat doen. Ze kunnen zien hoe snel je iets pakt, in welke volgorde je iets pakt, met welke bewegingen. En de vraag is of ze daar ook niet allerlei andere informatie uit kunnen halen waar we eigenlijk nog niet vanaf wisten. Dus als jij op een gegeven moment rustig je boodschappen aan het doen bent, maar je maakt een beweging die door de computer wordt geassocieerd met diefstal, dan komt er een melding waar je eigenlijk niet vanaf weet waar die vandaan komt. Dus het systeem is steeds minder transparant. Ja. En dat is, dat is eigenlijk wel... Weer transparantie. We hadden het net al over de gratieverzoek. De transparantie in het gratieverzoek. En dat zeg maar moreel negatieve invloed heeft. Dat zou bij zo'n supermarktsysteem ook zomaar kunnen. Ja, maar mevrouw Rutte, ik heb altijd het gevoel, ze houden best wel wat dingen van me bij. En ook als ik online bezig ben en ook als ik door zo'n supermarkt loop, dan denk ik, nou, ze weten ongeveer mijn route. Nou, vind ik misschien ook wel fijn, want dan kunnen ze dat ook beter maken voor mij. Maar zijn er dingen waarvan je zegt, nou, daar zou je eigenlijk wel zorgen om moeten maken. Zeker met die vele camera's en hoe je dingen pakt of hoe je het vasthoudt. Of hoe je... Nou, wat ik begrijp is dat er gewoon heel duidelijke afspraken over zijn. Hè? De biometrische informatie die eruit komt, dus de vingerafdrukken, de iris, herkenning. Het gezicht mag allemaal niet gebruikt worden. Dus wat dat betreft denk ik dat retailers zich echt wel aan die regels zullen houden. Echt? Maar het is natuurlijk wel waar dat er steeds meer informatie komt uit bewegingen. Maar laten we heerlijk zijn, we weten momenteel ook door de rioolsamenstelling waar in welke stad corona is. Ja, misschien krijgen we veel meer informatie van andere kanten waar we als marketeers weer meer mee kunnen doen om de klant te dienen. Ja, te dienen. Maar is het een goudmijn voor supermarkten dat je zoveel informatie van je klanten krijgt? Meer dan... Alle data is goud voor iedereen. Ook voor de retailers, voor iedereen. Ja, ik denk dat altijd bij dat soort onderzoeken altijd van die mensen... Nou, dat is mijn eigen ding, denk ik. Nee. Toch? Maar dat is echt zo dus. Ja. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Meneer Egging, is dit nog te stoppen? Nee, ik denk dat je dat ook niet moet willen. Hè? Want technologische ontwikkeling, innovatie is de motor van onze vooruitgang. Dus uiteindelijk worden we er wel beter van. We kunnen alleen wel nadenken over welke aspecten moeten we aandacht aan besteden om te zorgen dat iedereen er beter van wordt. En niet alleen maar de retailer, maar ook de buurt waar de supermarkt staat of de mensen die in de supermarkt komen winkelen. Ja. Wat ik zelf nog wel interessant vond, was ook dat zeg maar het boodschappen doen wordt iets abstracts. Ik zag een filmpje, een quote van Bright Magazine op internet bij een proef uit 2019. En daar stond boven, dit voelt als stelen. Je loopt gewoon naar binnen, je pakt je spullen en je loopt naar buiten. En dat is natuurlijk wel een hele mooie, relaxte lifestyle, als dat kan. Maar die moet je wel kunnen permitteren. Ja. He, als je zomaar overal naar binnen kan lopen en naar buiten en maar halverwege de maand is je budget al op en dan komt de deurwaarder aan de deur. Dat willen we ook niet. Nee, dat is nog genoeg. Dus het is misschien niet voor iedereen weggelegd, zo'n toekomst. Nee, het zou ook mooi zijn als we af en toe nog een beetje moeite kunnen doen voor iets. Hè? Ja, dat het niet allemaal te makkelijk wordt. Precies. Nou, ik vond het op dat betreft wel een redelijk makkelijk gesprek. Dus dank daar in ieder geval voor. Retail-expert Eva Rutte en Wouter Egging, onderzoeker van relaties tussen mens en technologie. En tot in de supermarkt, zeggen we dan maar. Toch? Ja. Zometeen is journalist schrijver Lieneke Noorman te gast bij Kunststof. Ze schreef een boek over de schimmige geldpraktijken van haar opa. Klinkt als een spannend verhaal. Om 20:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met de eerste kwartfinale. Op het EK voetbal voor vrouwen Engeland, Spanje. Dat wordt een kraker. En musicalster Mariska van Kolk. Die viert bij ons dat ze 25 jaar op de planken staat. Een hele mooie avond en tot de volgende. Dag. Radio 1. 7 uur, Renate Kool.